mediów i mówili, że w Polsce coś złego się dzieje, jest złamana praworządność. Dzisiaj mają takie pomysły. To jest po prostu skandal i mam nadzieję, że przyjdzie pamiętanie. I to jest kolejny apel i kolejny przykład dla niektórych polityków opozycji, którzy jeszcze zdrowy rozsądek zachowali, żeby się zastanowili, czy chcą w czymś takim uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Beata Szydło była premier. Prawo i Sprawiedliwość była naszym gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Polski Radio Program Trzeci, środa, 8 listopada. Jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Podejrzany o korupcję Włodzimierz Karpiński podjął decyzję, że wyrazi zgodę na objęcie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Poinformował o tym jego prawnik. Działacz Forum Młodych PiS Oskar Szafarowicz ukarany przez Komisję Dyscyplinarną Uniwersytetu Warszawskiego naganą z ostrzeżeniem. Ogłoszono nazwiska osób nominowanych do Nagród Mediów Publicznych 2023. Włodzimierz Karpiński może objąć mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Były minister skarbu w rządzie PO-PSL przybywa w tymczasowym areszcie z zarzutami korupcji w tzw. aferze śmieciowej. Gdyby został europosłem, objąłby go immunitet. Włodzimierz Karpiński podjął decyzję, że wyrazi zgodę na objęcie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, powiedział jego prawnik Michał Królikowski. Z momentem objęcia będą musiały zostać uchylone stosowane w stosunku do niego środki, w tym tymczasowe aresztowanie. Decyzja o objęciu mandatu wiąże się z przekonaniem, że jest to godny sposób na to, żeby z wolności zmierzyć się z prowadzonym postępowaniem, które ocenię jako bezzasadne i podyktowane racjami politycznymi. Włodzimierz Karpiński obejmie mandat europosła, powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia była premier i eurodeputowana Beata Szydło. Jak dodała, będzie on kolejnym europosłem oskarżonym o korupcję. Jest to rzecz niesłychana, tak jak mówię, natomiast no, mam nadzieję, że zarówno w przypadku pana Karpińskiego, jak i tych europarlamentarzystów, którzy zostali tutaj posądzeni i toczy się przeciwko nim postępowanie o korupcję, no sprawy będą wyjaśnione i oni oczywiście swoje mandaty później stracą. Włodzimierz Karpiński został zatrzymany w lutym. Usłyszał zarzut korupcyjny w związku z przetargiem na zagospodarowanie odpadów w Warszawie. Jest podejrzany o przyjęcie 5 milionów złotych łapówki. Kara nałożona na Oskara Szafarowicza stanowi ograniczenie aktywności publicznej, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj działacz Forum Młodych PiS został ukarany przez Komisję Dyscyplinarną Uniwersytetu Warszawskiego naganą z ostrzeżeniem. Oskar Szafarowicz został oskarżony o prowadzenie w mediach społecznościowych działalności, która nie licuje z godnością studenta. Petycja w jego sprawie zainicjowana przez studentkę UW Darię Brzezicką zawierała apel do władz Uniwersytetu o usunięcie działacza z uczelni. Miało to związek ze sprawą śmierci syna posłanki Platformy Obywatelskiej, który padł ofiarą molestowania przez jednego ze szczecińskich działaczy partyjnych. Oskar Szafarowicz zasugerował w mediach społecznościowych, że posłanka ukrywała sprawę dla własnych interesów. Radosław Fogiel podkreślił, że każdy ma prawo oceniać jego działalność, ale zakazywanie aktywności publicznej to krok za daleko. Jeżeli tam w orzeczeniu rzeczywiście jest sformułowanie, że to nie chodzi o konkretne zachowanie, które było podstawą tego wniosku, tylko chodzi w ogóle o aktywność publiczną i wypowiedzi medialne i że aktywność publiczna jest nie do zaakceptowania, to ja się zastanawiam, czy to jednak nie jest kilka kroków za daleko. No, rolą uniwersytetu nie jest, jak sądzę, ograniczanie aktywności publicznej. Studenci reprezentują społeczność uniwersytecką i powinni robić to w sposób godny i przynoszący dumę uczelni, powiedziała w Polskim Radiu Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy. Jak zaznaczyła, każdy ma prawo do własnych poglądów, jednak jeśli odzwierciedlają one postawę nienawiści, braku tolerancji oraz doprowadzają do czyjegoś cierpienia, powinny wiązać się z konsekwencjami. Wykształcenie zobowiązuje. Jeżeli reprezentujemy jakiś poziom wiedzy, to powinniśmy także reprezentować jakiś poziom szacunku dla drugiego człowieka i odpowiedzialności za słowa. Więc jeżeli mamy wśród studentów hejterów, jeżeli mamy wśród studentów nienawistników, krzywdzicieli innych osób, to tak, tym się powinna zajmować Komisja Dyscyplinarna. W sprawie Oskara Szafarowicza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu orzekła, że każde kolejne jego niewłaściwe wystąpienie w sferze politycznej będzie oznaczało usunięcie go z uczelni. Ogłoszono nazwiska osób nominowanych do Nagród Mediów Publicznych 2023. Honorowym patronem wydarzenia jest Rada Mediów Narodowych. Jej przewodniczący Krzysztof Czabański powiedział, że bez mediów publicznych polska kultura byłaby uboższa. nikt tak nie popularyzuje kultury, nikt tak nie wspomaga twórców kultury w Polsce jak media publiczne. Wszystkie inne sprawy, które się dzieją w mediach publicznych, są w pewnym sensie drugorzędne w stosunku do obszaru kultury. Bez mediów publicznych kultura w Polsce byłaby o wiele słabsza. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że szczególnie ważną dla rozgłośni kategorią w przyznawaniu tych nagród jest muzyka. Muzyka w Polskim Radiu jest tak naprawdę rdzeniem eteru. W związku z tym umiejętne wykorzystanie każdego aspektu, każdej możliwości zagrania dźwiękiem, no to jest najwyższa sztuka. I jeżeli chodzi o muzykę, o szacunek do muzyki, tradycje muzyczne, to Polskie Radio zdecydowanie jest tutaj liderem na polskim rynku medialnym. I właśnie w kategorii muzyka do Nagrody Mediów Publicznych w tym roku nominowani zostali Piotr Baron, Marek Piekarczyk i Maria Pomianowska. W kategorii obraz Michał Kwieciński, Marek Bukowski, Filip Zylber i Piotr Śliskowski. A w kategorii słowo Ernest Bryl, Krzysztof Masłoń i Antoni Libera. Laureatów poznamy 12 listopada. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, dziś pogoda taka trochę na dwoje babka wróżyła, dlatego że jest sporo chmur nad Polską, ale jest też sporo dziur w tych chmurach, więc niewykluczone, że słońce też uda się Państwu dzisiaj zobaczyć. A tak to zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu, a w górach śniegu, a tak naprawdę krupy śnieżnej. I proszę już się nie śmiać, od 8 stopni na północy do 11 na południowym zachodzie. Sześć minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. To jest Trójka przed południem, czyli trójkowy magazyn popularno-naukowy. Najnowsze badania, odkrycia, wynalazki, to wszystko u nas. Zapraszam na przegląd najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Trójka przed południem, tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Witold Lazar. Będziemy razem do 12. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Taką moc nie Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. One more time, thanks for the memories, even though they weren't so bad. Even tastes like you, sweeter. One night, yeah, one more time, thanks for the memories, thanks for the memories. Po godzinie 9, 8 dzień listopada w kalendarzu mamy. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Klaudiusz, Bogdan, Bożydar, Gottfried, Jan, Józef, Marcin, Paweł oraz Sewer świętują dziś swoje imieniny. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Światowy Dzień Radiologii, a także Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Wrócimy do tego święta nieco bliżej obiadu. A teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Jaki listopad, taki będzie marzec, prorokuje stuletni starzec.

21 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, w Trójce przed południem przechodzimy teraz do stałego elementu naszych środowych spotkań, czyli do poszukiwania trójek w przyrodzie, a konkretnie w świecie sportu w tym przypadku. No, środa, trzeci dzień tygodnia, stąd ta pozycja akurat dziś. Mówiliśmy już o przykładzie dyscypliny, w której zespół tworzy troje zawodników. To była koszykówka 3x3. No, ale okazuje się, że istnieje też sport, w którym na boisku rywalizują trzy drużyny. O szczegółach Robert Grzętowski. Mowa o trzyzespołowej piłce nożnej. Say what? Tak jest, piłka nożna trzyzespołowa istnieje. Oczywiście nie wygląda tak jak tradycyjny futbol z udziałem dwóch drużyn. Inne jest chociażby boisko, które nie ma kształtu prostokąta, a sześcioboku. Są na tym boisku trzy bramki, a mecz składa się, jakby inaczej, z trzech tercji. Oczywiście w jednym meczu grają zgodnie z nazwą trzy zespoły. A, sędzia, jest jeden. Piłka nożna trzyzespołowa nie jest sportem specjalnie popularnym, ale podstawowe informacje o nim można znaleźć łatwo. Pomysł na taką grę zrodził się w głowie duńskiego artysty i filozofa Asgrena Jorna w latach 60. poprzedniego stulecia. W skrócie, tradycyjny mecz piłkarski Jorn uznał za metaforę marksistowskiej walki klas. Odmianą miała być gra z udziałem trzech rywali. Druga kwestia to logika trójwartościowa, w której obok prawdy i fałszu jest jeszcze trzecia, bliżej nieokreślona wartość. Słucham? Tak, to trochę skomplikowane. Bardziej złożony od tradycyjnego jest też sposób wyłonienia zwycięzcy. W piłce nożnej trzyzespołowej wygrywa drużyna, która straciła najmniej bramek. A jeśli mamy remis w tej kwestii, to wtedy liczą się bramki strzelone. A to prowadzi nas do specyfiki gry, w której w różnych momentach spotkania dwóm zespołom może się opłacać wspólne atakowanie trzeciego. Ale każdy gol zmienia sytuację. Nie bez przyczyny próby promowania tej dyscypliny chwalą potrzebę myślenia podczas rozgrywki. Sprawą kiedyś zainteresowała się nawet FIFA. Na jej oficjalnym kanale w serwisie YouTube można znaleźć filmik sprzed 9 lat wyjaśniający zasady gry. Well, instead of a traditional rectangular pitch divided in two, the game takes place on a hexagonal field with three goals. W sieci odnajdziemy też szczątkowe informacje o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej trzyzespołowej. Odbyły się do tej pory dwa razy, na zdjęciach wyglądają na całkowicie niszową i amatorską imprezę, ale jednak były i grała w nich nawet ponoć polska drużyna, Polish Husaria. Podobno w 2017 roku skończyła turniej z medalem. Ciekawe, czy w przypadku takiej trójdrużynowej piłki nożnej bramki strzelone na wyjeździe liczą się potrójnie? To domesticate you, but you're an animal. Baby, you see.

Zapraszam na informator ekonomiczny Sylwia Zadrożna. Obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych spodziewają się ekonomiści na kończącym się dziś posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. To ważna informacja dla osób spłacających kredyty, a tymczasem wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w październiku wzrosła, uwaga, o 254%, mówi Sławomir Nosal z Biura Informacji Kredytowej. O 197% wzrosła liczba potencjalnych kredytobiorców, którzy w październiku tego roku złożyli wnioski o kredyty mieszkaniowe. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w październiku wzrosła do rekordowego poziomu 421 tysięcy złotych. Tak wysoka wartość wynika zarówno ze wzrostu cen nieruchomości, jak i z faktu, że duża część osób chcących skorzystać z programu Kredyt 2% składa wnioski na kwoty zbliżone do górnego poziomu ograniczenia w tym programie, czyli 500 tysięcy złotych dla singli i 600 tysięcy złotych dla par. Z badania Związek A Finanse wynika tymczasem, że ponad 70% Polaków nie ma ze swoim partnerem albo partnerką kredytu, który razem spłacają. Zobowiązanie takie ma około 30% par i najczęściej jest to kredyt na zakup lub remont mieszkania albo domu. Gwarancje de minimis od ponad 10 lat wspierają polskich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm. Pomagają im zarówno w czasie kryzysu, jak i stabilnej koniunktury gospodarczej. Ułatwiają dostęp do finansowania. Jak mówi Mateusz Walewski z Banku Gospodarstwa Krajowego, gwarancje de minimis zabezpieczają co czwartą złotówkę kredytu dla sektora MŚP. 1/4 kredytu udzielanego przez polskie banki małym i średnim przedsiębiorstwom jest gwarantowana przez gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego. Ważne jest także to, że te gwarancje dają przedsiębiorcom pewność inwestowania. 1/3 przedsiębiorców wykorzystuje te gwarancje w celach inwestycyjnych. Bardzo wielu z nich realizuje inwestycje innowacyjne. Odsetek firm, które realizują innowacyjne inwestycje wśród odbiorców gwarancji de minimis jest istotnie wyższa niż wśród przeciętnej firm w Polsce. W ciągu ostatniej dekady dzięki programowi firmom udało się zachować i utworzyć prawie 630 tysięcy miejsc pracy. Według ostatniego raportu Światowej Organizacji Handlu Polska zajmuje w rankingu eksporterów 22 miejsce na świecie i mocno goni czołówkę. Widać to także w najnowszych danych, mówi główny analityk BIK Info Monitor, profesor SGH Waldemar Rogowski. Polski eksport w pierwszej połowie bieżącego roku wyniósł 176,4 miliarda euro i w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększył się o 4,9%. Zmniejszył się natomiast import o 4,3% do 169 miliardów 800 milionów euro. W konsekwencji nasze saldo wymiany handlowej po 6 miesiącach bieżącego roku było dodatnie i wyniosło 6 miliardów 600 milionów euro, podczas gdy rok wcześniej było na minusie 9 miliardów 300 milionów euro. Stało się tak mimo umocnienia złotego. Kołami napędowymi polskiego eksportu od lat są branże motoryzacyjna i rolno-spożywcza oraz przemysł metalowy. Polska jest jednym z najszybciej odbudowujących się rynków turystyki wyjazdowej po pandemii COVID-19. Już wiadomo, że 2023 rok będzie rekordowy w sektorze zarówno pod względem przychodów, jak i liczby klientów. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny podaje, że od stycznia do końca sierpnia bieżącego roku ponad 5 milionów klientów zakupiło wycieczki w biurach podróży. Najpopularniejszym kierunkiem sezonowym pozostają Turcja i Grecja. I jeszcze informacja dla fanów monet. Od dziś dostępna jest nowa moneta okolicznościowa z serii Odkryj Polskę. Moneta 5-złotowa została wybita w standardzie obiegowym z ozdobnym rewersem, na którym znajduje się wizerunek kościoła opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu. Moneta została wyemitowana w nakładzie do 1 miliona sztuk i można ją zamienić po cenie nominalnej we wszystkich oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Sponsorem audycji był Orlen. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Sylwia Zadrożna przygotowała informator ekonomiczny, a dziękuję. Ja zapraszam od razu na 16.30, wtedy kolejny trójkowy serwis ekonomiczny i potem o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu trójka, audycja przedpołudniowa za 24 minuty 10. Ślicznymi ładunkami stryka mi prąd o napięciu miliona volt. Będziemy mieli słońce w oczy. Przez całą Trzeci Polskiego Radia. Me with another way. Says the laureate, this week's, of course, is sharp as any lynx and blacker, deeper than the drinks as any Hottentot without remorse. For the mink, said she, and the drinks you can see are hot as any Hottentot. Shakespeare's Sisters. Za 16 minut, godzina 10, trójka przed południem. Proszę Państwa, wydawałoby się, że coś takiego jak bieguny to takie stałe elementy dla każdej planety, prawda? Jest północny, południowy. Tak, to prawda, jeśli mówimy o biegunach geograficznych. Ich położenie faktycznie jest stałe i nie zmienia się. Co innego, jeśli mówimy o biegunach magnetycznych. Też mamy północny i południowy, ale one mogą znajdować się w różnych miejscach. W pierwszej połowie XIX wieku biegun północny Ziemi, magnetyczny, leżał na kanadyjskim półwyspie Boothia. Od tamtej pory przesuwał się na południowy wschód, mało tego, parę razy zmienił kierunek marszu. Co sprawia, że bieguny magnetyczne poruszają się? Ruch biegunów to jedna z tajemnic naszej planety, związana z budową Ziemi. Nie wiadomo, co tym ruchem steruje, co się za nim kryje. Podobnie jak nie wiadomo dokładnie, jak zmienia się ziemska magnetosfera. A zmienia się. Pole magnetyczne Ziemi słabnie i to coraz szybciej. Jeszcze niedawno naukowcy podejrzewali, że doprowadzi to do przemagnesowania się, czyli zamiany miejscami biegunów magnetycznych. Teraz twierdzą, że tak się jednak nie stanie. To co się stanie, jak nic się nie stanie? O tym za chwilę. Czasami czuję się, jakbym latała, ale czy ja serio latam, czy nie uderza strzała? Jak ptaki lecą wzwyż, to ja bym chciała poczuć w skrzydłach siłę wiatru i moc całego ciała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, wdychem cała odpowiedź. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim dziś jesteś, znalazłaś odpowiedź. Będziesz moim silnym bodźcem, bo ja chcę być jak skała. Na końcu tej historii ci większa strzała ma na sobie napisane, bo oddychaj mała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, wdychem cała. odpowiedź. Za 12 minut godzina 10, trójka przed południem. Proszę Państwa, bierzemy kompas do ręki. Kompas, urządzenie, które wskazuje nam północ, ale tak naprawdę wskazuje biegun magnetyczny północny. Wszystko to efekt miejsca, gdzie generowane jest pole magnetyczne Ziemi. Jego istnienie zawdzięczamy zewnętrznej części jądra Ziemi. Sęk w tym, że nie wiemy dokładnie, co się w nim dzieje. Wiemy natomiast to, co możemy zmierzyć na zewnątrz, a zmierzyć możemy, że pole magnetyczne słabnie. Proces ten w ciągu ostatnich 180 lat znacząco przyspieszył. W tym czasie pole magnetyczne osłabło o 10%. Wszystko zdaniem naukowców wskazywało na to, że możemy spodziewać się kolejnego przemagnesowania, zamiany biegunu w Ziemi. Takie rzeczy już się zdarzały w historii. Tymczasem badacze z Uniwersytetu Lund twierdzą, że ostatnie zmiany pola magnetycznego nie są niczym nadzwyczajnym i tezę opierają na danych o magnetosferze obejmujących, uwaga, ostatnie 9000 lat. Skąd oni wzięli te dane? W jaki sposób je zebrano? Ano, badacze mówią, że przeanalizowali artefakty wykopane przez archeologów, na przykład naczynia gliniane wypalane w 580 stopniach Celsjusza, na przykład zastygłą lawę wulkaniczną, na przykład osady z dna rzek i jezior. Próbki pochodziły z różnych miejsc Ziemi i z różnych okresów, a łączyło je to, że dało się z nich pozyskać informacje o kierunkach i natężeniu pola magnetycznego. Co zatem czeka nas w przyszłości, pytamy naukowców. Co z tych badań wynika? Naukowcy odpowiadają, przewidujemy, że bieguny wcale nie zamienią się miejscami. I tyle. Nie trzeba zdrapywać literki N z kompasu. Now